Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan defatir li kulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ve sellem aleyh. Nazirin-i Kirami, program Hikmet ve Sehet mein aapka mezban Hakim Seyyid Abdul Basit hazir-i khidmat hai. Hamare aaj ke program ka mauzu bar waqt hai aur mausam ki munasibat se hai ki garmi jo hai wo roz baroz tez ho rahi hai, isliye humne aaj ka topic heat stroke rakha hai. Heat stroke ek logic humne banayi hai ki agar garmi ke dinon mein temperature jo hai 44 se zyada ho jaye ya 44 hi rahe aur तपिश इस कदर बढ़ जाए कि लू चलने लगे तो ऐसे में हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं. हीट स्ट्रोक हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से, हमारे जिस्म में कमज़ोरी होने की वजह से, या फिर सेहतमंद आदमी, बिल्कुल पहलवान आदमी को भी हो सकता है. जब इंसानी बदन के अंदर दो किस्म के अमल होते हैं कि जब सर्दी होती है तो आपको गर्म पानी अच्छा लगता है, तो वो ठंडे जो आज़ा होते हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, वो जो भी एलिमेंट होता है उसे कंट्रोल करते हैं. और जब गर्मी होती है तो फिर ठंडे पानी से हम नहाते हैं तो वो जो ठंडे आज़ा होते हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं कि वो मज़ीद ठंडे ना हो जाएं या मज़ीद गर्म ना हो जाएं. तो इस जो बैलेंस को हम बुनियादी तौर पे ये कहेंगे कि जब ये आउट हो जाता है, जब जिस्म के अंदर गर्मी बर्दाश्त करने के सेल्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और उनके ओवर गर्मी जिस्म के अंदर पहुंचती है, तो फिर आपकी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है. अमूमन बॉडी टेम्परेचर का अचानक बढ़ जाना जो है वो असल में इसकी कॉज है कि बॉडी टेम्परेचर जो है, आप अच्छा खासा चल रहे हैं, ठंडा पानी भी पी रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं या पैदल जा रहे हैं या बाइक पर हैं, वो अचानक आपको महसूस होता है कि मुझे कुछ हो गया है और मुझे गुनूदगी सी आ रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे महसूस हो रहा है कि हाथ मेरे गर्म हो रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो 104 तक भी चला जाता है. तो ये दिस इज़ कॉल्ड हीट स्ट्रोक, कि आपको अब हीट स्ट्रोक का अटैक हो गया है. अब आप फौरी तौर पे इसका जो इलाज करेंगे या जो इससे बचाव करेंगे उसमें सबसे पहले अगर आप किसी घर के, अपने घर के करीब हैं तो शावर के नीचे चले जाइए और सीधे सीधे जो है जैसे ही पानी आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी में लगेगा, तो आपका जो टेम्परेचर लेवल है वो जो हाई हो गया है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा. 104, 105 जो हो जाता है, बाद में तो 106 तक चला जाता है, तो वो नीचे 102, 101 इस तरीके से वो डाउन की तरफ आएगा और उससे आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी. ऐसे मरीज जो कि चकरा जाते हैं, बाद दफ़ा तो लोग रोड पे गिर जाते हैं, तो उनको फौरी तौर पे सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर तवज्जो नहीं दी और गर्मी का ऐलान कर दिया, तो उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ जगहों पे शामियाने डाले जाते हैं और उसमें जो है एक बड़े बड़े टप रखे जाते हैं और उस टप में जो बर्फ़ और नमक डाल दिया जाता है ताकि उस नमक की वजह से बर्फ़ देर से घुले, और जैसे ऐसे कोई बंदा गिरता है तो सबसे पहले उसको टब में डाल दिया जाता है. ये तरीका यहाँ पर भी राइज है और ये तरीका सहराई इलाकों में, अरब में और जहाँ जहाँ पर सहरा है वहाँ पर ये राइज है कि अगर कोई बंदा गर्मी और हीट स्ट्रोक का शिकार होता है तो उसको उस टब में डाल दिया जाता है. लेकिन अब जो हमें जो देखना है, हाइपरथर्मिया जिसे हम कहते हैं कि ये हो जाता है और इसकी वजह से आपके टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं रहता, इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए, ठंडा पानी हो, और अपने रुमाल या कोई ऐसी चीज़ गीली करके अपनी गर्दन के ऊपर रखिए या अपने हेलमेट के अंदर जो है वो रुमाल रखिए जो कि गीला हो, और इस तरीके से ऐसे दो रुमाल शॉपर में लपेट के अपनी बाइक पर रखिए, पैदल जा रहे हैं अपने रखिए, ताकि आप अगर गर्मी में भी हैं और हीट स्ट्रोक का इंतज़ार मत कीजिए, उससे पहले उस रुमाल को अपनी गर्दन पे रखिए या अपने सर पे उसको रखिए, ताकि आपको हीट का जो है असर आपकी बॉडी पे ज़्यादा ना हो, जो आपके सेल्स हैं वो बेहतर रहें और वो गर्मी को ऑब्जर्व ना कर सकें। इसी तरीके से दही के मुतालिक भी बताऊं कि दही जो है इस चीज़ का बेहतरीन तोड़ है कि अगर आप घर से निकले तो 2 टेबल स्पून दही, सिर्फ 2 टेबल स्पून दही, 2 गिलास पानी इसमें अच्छी तरीके से डाल दें। ये बुनियादी तौर पे कच्ची लस्सी बन गई। इसमें 1 चुटकी नमक और चाहें तो अगर तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के कच्ची लस्सी आप बना लें, या बगैर चीनी के भी बेहतर रहती है। इसको आप इस्तेमाल करें घर से निकलते हुए, अपने ऑफिसेस में कोशिश कीजिए कि दही की जो कच्ची लस्सी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दही के अंदर ये खासा है कि दही जो है ऐसे स्ट्रोक से बचाता भी है और जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन की जो कैफियत है उससे पहले से ही आप महफूज, बजाय ये कि आप डिहाइड्रेट हों आपको बाद में कोई दवाएं दी जाए, आप डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप दही का जो कच्ची लस्सी है उसका इस्तेमाल कीजिए, आप नमक पानी का इस्तेमाल कीजिए, चीनी नमक पानी या आप जो भी चाहें इसमें कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके इस्तेमाल से आप बेहतर, जैसे खीरा हमारे पास मौजूद है, खीरे का शरबत बना के पिया जाए बहुत उम्दा है। इसी तरीके से मैंने अर्ज किया एक फल है जिसे हम बेलगिरी कहते हैं, वो इतना बड़ा सख्त सा होता है, उसको जो है तोड़ के उसके अंदर का जो अंदर जो उसके पेस्ट निकलता है उस पेस्ट का शरबत बना के रखिए, गर्मी के दिनों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। इसी तरीके से कोशिश ये करनी है कि बच्चों की बड़ी एहतियात करनी है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए कोशिश ये करें कि उनको कैप का इस्तेमाल करें। अगर स्कूल में आपके कैप राइज नहीं है तो आप स्पेशली जो है बच्चों को कैप दें, उनको एक गीला रुमाल दें और उनको बताएं कि अगर आपके कमरे में कभी, उमूमन ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हीट स्ट्रोक बढ़ने की वजह के, अच्छा खासा बच्चे बैठे हुए अचानक लाइट चली गई, पंखे बंद हो गए, एसी बंद हो गया, तो उसकी वजह से बच्चे मुतासिर होने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगती है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर आप गीले रुमाल लंच बॉक्स एक बना दीजिए, उसके अंदर बच्चों को रख के दें ताकि उसे वो सूंघे। इसी तरीके से गाड़ी का इस्तेमाल इस अंदाज से करना चाहिए कि छोटे बच्चों को या बूढ़ी औरतों या बूढ़े मर्द को गाड़ी के अंदर ना छोड़ें। गर्मी में बाज़ लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि स्विच ऑन किया हुआ है, एसी चल रहा है और शदीद गर्मी पड़ रही है, तो इसमें ये भी मुमकिन है कि गाड़ी का जो है मुसलसल इंजन चलने से, गर्म होने से गाड़ी में भी ख़राबी हो सकती है, और खड़ी हुई गाड़ी में एसी चलाना जो है इस मौसम में बेहतर नहीं रहता। और खुदा न खास्ता अगर गाड़ी बंद हो जाए तो फिर अंदर बंदा फौरी तौर पर जो है वो उससे मुतासिर हो सकता है, तो इससे हमें जो है बचना है। इसी तरीके से अल्लाह ताला की ये कुदरत एक निज़ाम देखिए कि अभी मार्च आया है और अभी आपके सामने तरबूज अल्लाह ने भेज दिया, आपको खरबूजा भेज दिया, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसका इस्तेमाल कीजिए, जो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एक बेहतरीन दवा है। ख़ास तौर पे तरबूज का इस्तेमाल जो है, और इसी तरीके से जो नुस्खे हैं जो मैंने आपको पहले बताए भी होंगे वो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो ये आप देखिए कि इनका इस्तेमाल आप कीजिए, तो इससे आप देखेंगे कि आपके हीट स्ट्रोक से है बचाव आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो बात है कि मौसम के जो फल हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया अभी कुछ दिनों में फालसा भी आप देखेंगे आ जाएगा, और विटामिन सी का भरपूर ख़जाना है, और इन दिनों में जब गर्मी हो तो उसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शरबतों का इस्तेमाल बग़ैर चीनी के किया जाए, क्योंकि चीनी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हम इतनी ज़्यादा चीनी डाल देते हैं कि उससे जिगर को जो है नुकसान होने का अंदेशा होता है, उसमें फैटी लीवर होने का अंदेशा होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि खटास वाले शरबत पिए, तो वो हीट स्ट्रोक के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो बेहतर रहते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खरबूज का शरबत बनाया जा सकता है, उसमें पानी डाल के उसको ग्राइंड किया जा सकता है। तरबूज को जो इसी तरीके से कपड़े से आप निचोड़ लीजिए, उसके अंदर 80% 70% तो पानी ही होता है तरबूज का, तो तरबूज का शरबत इस अंदाज से पीजिए। जो बाजारों में शरबत मिलते हैं, माफ़ कीजिए, उन्हें ना पीजिए, उसमें रस जो लगा होता है कि इस गर्मी होती है तरबूज के शरबत, उसमें सैक्रीन होती है, उसमें बर्फ बेइंतहा होती है, तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और ये भी याद रखिए कि जब आप गर्मी में मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, शदीद गर्मी हो रही है और आपने उस शिद्दत के अंदर जो है शरबत बाजार का पी लिया, अब वो जो बर्फ होती है उसमें वो इतनी ज्यादा डली होती है कि उस वक्त भी आपको स्ट्रोक होने का अंदेशा। ये बात जहन में रखिए कि जब आपका जिस्म तमाजत का शिकार हो रहा है, तमाजत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा ठंडी चीनी से पीने से सरसाम भी हो सकता है, दिमाग की रगें जो है खराब हो सकती हैं, आपको कोई अटैक हो सकता है। तो ये बहुत ठंडी चीजें बहुत गर्मी में पीने से मना किया गया है, कि अमूमन ये भी कहा गया है कि बहुत शदीद गर्मी है तो आप फौरी तौर पर मरीज को जो है या जो बाहर से मुतासर शख्स आया उसको पानी बिल्कुल मत दीजिए। अभी आप देखें शहर के अंदर इतनी आलूदगी भी है, डिहाइड्रेशन एक अपनी जगह पर है लेकिन आलूदगी की वजह से भी इंसान के तनफ्फुस के निज़ाम में खराबी आ जाती है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए खानों में हमने लाल मिर्चें कम कर देनी है, अपने खाने लाइट लीजिए, हैवी जितने भी खाने हैं उनसे इज्तनाब कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि घर से निकलते हुए गीले रुमाल अपने साथ रखें, और कोशिश कीजिए कि पानी की बोतल अपने साथ रखिए। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ज़रूरी नहीं है कि आप शदीद गर्मी में जो है आपको अगर हीट स्ट्रोक का अटैक होता है तो उसके मैंने निशानियां बता दी, कि उससे जहन में रखिए कि आपको इस तरीके के हो तो इसके माने स्ट्रोक है, और अगर ना हो तो आपको स्ट्रोक नहीं है। तो बुनियादी तौर पे इन चीज़ों के दरमियान जो है एक लकीर खींच दीजिए कि हीट स्ट्रोक हर एक को नहीं होता, परेशान होने की सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीट स्ट्रोक उस सूरत में होता है कि जब आपको चक्कर आए, आपका टेम्परेचर 104 से ऊपर हो जाए, तो आप फिर किसी से रुजू कीजिए, वरना आप सिर्फ अपने आप को धूप से महफूज रखिए और कोशिश कीजिए कि आप गीली रुमाल अपने साथ रखें, तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ रही। नाज़रीन इस पर मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमने आज आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं आपको हमने स्क्रीन पर नुस्खे भी बताए और हीट स्ट्रोक से मुतालिक आपको काफ़ी आगाही दी। ख़ास तौर पे आप ये देखें कि जो बच्चे स्कूल के हैं उनके साथ बड़ी एहतियात करनी है, उनको घी से तली हुई चीज़ें और बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें जो है आप लंच बॉक्स में बिल्कुल मत दीजिए, ड्राई चीज़ें दीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि किसी भी किस्म के फ्रेश जूसेस जो होते हैं उनका इस्तेमाल जो है बच्चों को करवाएं, और उनको सुबह जो भी आप लंच दें उसके साथ फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। इस वक्त खरबूजे का भी आप शेक बना सकते हैं, तरबूज का भी बना सकते हैं, तो बच्चों को कोशिश कीजिए कि वो चीज़ आप सुबह जो है प्रोवाइड करें, तो इससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और हीट स्ट्रोक से वो महफूज भी रहेंगे। ख़ास तौर पे ओआरएस जो है वो उसमें नमकियात भी होते हैं, वो महलूल जो मिलता है वो अगर थोड़े से शरबत में डाल दें, बच्चों को ना पता चले कि सिर्फ यही है, तो उसको अगर उसमें डाल दिया जाए, शरबतों में डाल दिया जाए, तो उसमें कोई हरज नहीं है। और अगर आप घर पर भी बनाना चाहें तो उसमें नींबू पानी बहुत उम्दा चीज़ है इन गर्मियों में, कि नींबू का तरीका यही है कि नींबू का रस निकाल लिया जाए और उसमें नमक और चीनी मिला के उसको फ्रेश दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि साशा वाला जो है आप नींबू पानी दें, आप ये फ्रेश बनाकर और आप उनको दीजिए। वहाँ पर एक कॉलर उनसे बात करते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी कौन साहबा कहाँ से? मैं अजरा फिरोजा से बात कर रही हूँ। टीवी की आवाज बंद कीजिए आप जरा, आपकी आवाज नहीं है। मेरे सर के पिछले हिस्से में ना, यानी सर के पिछले हिस्से गुड्डी में 3 साल से शदीद दर्द है, ऐसे महसूस होता है जैसे अंगारे पड़े हैं और दहक रहे हैं। अच्छा। मैंने 3 साल पूरा इलाज करवाया लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही, मेहरबानी करें मुझे कोई नुस्खा बताएं। मैं कई दिनों से नंबर लगा रही हूँ, बड़े मुश्किल से नंबर लगाया जी। अच्छा, आपका बीपी सही रहता है, ब्लड प्रेशर सही रहता है आपका? जी ब्लड प्रेशर कभी कभी लो होता है लेकिन आमतौर पर सही रहता है, जिसकी वजह से नजर भी बहुत कमजोर हो रही है मेरी। अच्छा, और इसके अलावा जो है आपको गर्दन पे ही ऐसा महसूस होता है या पूरी पीछे पीठ पर भी महसूस होता है? जो आपने कहा कि गुद्दी पर आपके दर्द भी होता है और जलन महसूस होती है, तो पूरी पीठ पे होता गर्दन में भी दर्द रहता है और कंधे में भी दर्द रहता है, है? हाँ कंधे और गर्दन में हल्का रहता है। जब डॉक्टर ने कहा है कि पट्ठों का खिंचाव है, ठीक, लेकिन सर की गुद्दी में जो तकलीफ है वो मुझे सीधा सोने भी नहीं देती। यूं महसूस होता है जैसे अंगारे पड़े हुए हैं और दहक रहे हैं, मैं सीधी लेट भी नहीं सकती। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। वहाँ पास एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल जो हमारे पास आया, इन्होंने हमें बताया कि इनके गर्दन में बड़े मसाइल हैं और गुद्दी जिसे कहते हैं इसमें दर्द भी रहता है कांधों में। तो ये जो है सिंपली आप समझ लें ये पट्ठों का खिंचाव, या आप इसे कह लें कि ये पूरा एलिमेंट जो है ये सारा आसाबी मसला इनको ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर चूंकि इनका लो रहता है तो इसलिए हम ब्लड प्रेशर की कोई दवा नहीं देंगे। इसमें आप ये कीजिए कि तीन चीज़ें आप ले लें। इसमें सबसे पहले तो आप ले लें अजगर नागोरी, सूरन जान शीरी, सोंठ। ये तीन चीज़ें आप ले लें और ये 50-50 ग्राम लें, और मिश्री जो है वो 50 ग्राम इसमें डाल दीजिए। चार चीज़ों का पाउडर बना लें और फिर एक चाय का चमचा यानी कि 5 ग्राम के करीब जो है इसको आप सुबह ले लें और शाम को भी आप ले लें। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरीके से इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि जैतून के तेल को आप ले लें और वो हल्के हाथ से मालिश करें। बाज़ दफ़ा मोहरों का भी मसला हो जाता है, और हो सकता है कि आपके मोहरों का भी मसला हो, तो कोई मालिश ना करें, सिर्फ तेल लगा लिया कीजिए। हाँ, पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मैं सर, मेरे घर में ना खांसी का बेटा भाईजन, कौन उसको कौन बोल रहे हैं, खांसी कहाँ से खांसी बोल रहे हैं? मोहम्मद अकील साहब का बात से बोल रहा हूँ। सादकाबाद से। जी, जी फरमाइए, अब क्या सवाल है? मेरा ना बेटा 6 साल का है, उसकी खांसी नहीं हटती। अच्छा, खांसी नहीं हट रही। हाँ, तो एक मेरी वाइफ है, मुझे शुगर है, उनकी भी खांसी का मसला है, वो खांसी नहीं हटती। ये अभी आप बच्चे की बात करें, इसको खांसी नहीं, इसको शुगर तो नहीं है ना? नहीं, बेटों को शुगर है, बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल है माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी के आवाज बंद कर दीजिए, आज भी मुझे लग रहा है हेलो। कि वक्त बहुत जाया आप लोग कर रहे हैं। आप टीवी की आवाज बंद कीजिए। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। किम साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। कौन बोल रहा है, कहाँ से? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। जी मैंने सवाल ये बात बताइए। करनी थी कि मेरी बेटी है, उसकी ना बहुत सही तरीके, वो मेरी बेटी है ना, सही तरीके से ना वो सुनती और बोलती नहीं है। अच्छा, तो आप उस, हमने उसको पहले भी हाँ, एक से इलाज जरा उम्र वगैरह कराया बताइए, था जड़ी बूटियों का, तो उसके लिए कोई बूटी वगैरह बता दें। मैं बताता हूँ, आप बच्चे की उम्र उसकी 10 बताइए। साल उम्र है। हैं जी, 10 और दूसरा मेरा ये था कि मैंने दूसरा सवाल ये था कि पहले मैंने आपसे पूछा था डिप्रेशन के बारे में, आपने बरहमी बूटी बताई थी और दूसरी बूटी भी बताई थी, उसका तरीका इस्तेमाल आपने मुझे ना बताया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, वो आप पूरी डिटेल में बता दीजिए। चलें, ठीक है जनाब। आप पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? हकीम साहब, हाफिज जवीर बात कर रहा हूँ, जिला पाक पतन से। पाक पतन से पूछना ये है कि मुझे हेपेटाइटिस सी है। अच्छा। तो जब भी मैं खाना खाता हूँ ना, तो खाने के बाद पेट जो है वो अफारा सा हो जाता है, तो रोटी खाता हूँ तो गैस बनता है, पेट भी जो है वो भी बढ़ रहा है। अच्छा। तो काइंडली कोई ना कोई टिप हमें भी बता दें। अच्छा। तो आपने इंजेक्शन वगैरह लगाए क्या किया अभी तक? इंजेक्शन तो नहीं लगवाए, पहले हमने टेस्ट लिया था, तो उसके बाद कुछ हमने इलाज थोड़ा सा करवाया, तो उसके बाद पीसीआर करवाया तो नॉट डिटेक्टेड आ गया। नॉन डिटेक्टेड आया? जी, नॉट डिटेक्टेड आ गया, ठीक वो है, खत्म हो गया था ये काम। चलें, ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप पास एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब, मलिक जेब बात कर रहा हूँ। जी कौन साहब? मलिक जेब बात कर रहा हूँ लाहौर से सर। जी सर बताइए। सर मेरा ये मसला है कि मेरी 26 साल उम्र है, मैं शादीशुदा हूँ। एक तो मेरा जो है ना जिस्म बड़ा दर्द करता है, गर्दन के मसल जो है ना। अच्छा। दूसरा मुझे भूख नहीं लगती और मुझे ना कुछ डकार वगैरह आते रहते हैं, फंस के ना बार बार बड़े ज्यादा आते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शुगर वगैरह तो नहीं है? शुगर ब्लड प्रेशर? नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। हाँ बस कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ? जी मैं गुजरात से बात कर रही हूँ, मकसूदा नाम है मेरा। मकसूदा साहिबा। हाँ जी, और मुझे दमे की तकलीफ है। अच्छा अच्छा। और ये मैंने काफी दवाइयाँ ली हैं, अनहेलर इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल। हाँ। और यार आराम नहीं आ रहा, वो 3 बार लेती हूँ अनहेलर। ठीक है, इनहेलर ले रही हैं? अब आगे पीछे चलना होता है, बस चलने नहीं होता। अच्छा अच्छा, चले ठीक है इंशाल्लाह। चिकनाई वाली चीजें हैं जो है, ये भी मुझे एलर्जी देती है, ठंडी चीजें भी एलर्जी देती हैं। हाँ ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आप पास एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी बेटा, बोलो कौन कहाँ से? मैं नूरुलन बात कर रही हूँ कराची से। जी मैंने लास्ट टाइम भी कॉल की थी, आंखों का मसला पूछा था, आपने कहा था कि सौंफ और गाजर, तो वो तो मैं ऑलरेडी यूज करती हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो लफ्ज जो है वो चकराते हैं, मैं किसी भी लाइन पूरी एक लाइन नहीं पढ़ पाती हूँ। अच्छा। और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूँ तो मेरे आंखों से पानी जाता है, सर में दर्द होता है और आँख छोटी भी हो जाती है। फिर आपकी एज कितनी है बेटी? मेरी एज 30 साल है। ठीक है जनाब, 30 साल। सादकाबाद से हमारे पास एक कॉल थी और उन्होंने बताया खांसी का बहुत ज्यादा मामलात हैं। इसमें एक तो आप लिखें कि काकर सिंगी आप ले लें, तकरीबन 100 ग्राम कोस्ते शीरी आप ले लें 100 ग्राम, और कासरी इसमें डालिए 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें आप ले लें और उसके बाद इन तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद जब भी आपको खाना हो तो आधा चाय का चमचा यानी कि 2 ग्राम के करीब ये पाउडर लीजिए, और 1 टेबल स्पून शहद ले लें, इसमें मिलाकर आप लीजिए। दूसरा ये कि बही दाना बाजार से मिल जाएगा, बही दाना ये आप दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा जो है इसको मुंह में रख के चूसना शुरू करें, और उसका लुआब जो है वो आपके खशूनत भी कम करेगा, गले की जो मुतवरम गले होते हैं उसमें भी बेहतरी आती है, और खांसी भी इससे फौरी तौर पे कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। शुमाइला साहिबा फैसलाबाद से, और इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो कम सुनता है, कम बोलता है या नहीं बोलता। बहरहाल आप फिलहाल ये कीजिए कि आकर करहा 2 किस्म का होता है, जो असल आकर कर है वो लीजिए और उसे पीस वा लीजिए, तकरीबन 50 ग्राम मंगवा लें, और उसके बाद उसे जो है पिसवा लें, और पिसवाने के बाद उसका पाउडर तकरीबन 1 चुटकी जो है आधा चमचा जो है आप शहद में मिला दीजिए, और मिलाने के बाद उसे उंगली में लेके बच्चे की ज़बान पर रगड़ना शुरू करें, और उसमें लुआब और निकलेगा और इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। कान के लिए जो है वो आप जो चीज़ें हैं जो आप दवाएं डाल रही हैं वो आप डालते रहिए, और इसी तरीके से दवाओं में जो आप लेंगी वो यही है कि कान के इलाज के लिए खमीरा जो है वो बहुत उम्दा रहेगा, कि खमीरे गाँव ज़बान आप उसको सुबह शाम देते रहिए। नाज़रीन यहाँ पर हम एक वक्फे की जानिब जाते हैं, आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है, हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? से बात कर रही हूँ। मुझे आवाज नहीं आ पा रही। हेलो, मैं शबाना बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी बताइए शबाना साहिबा, सवाल बताए। मिर्जा के बारे में पूछ रहे, जब भी मैं खाना खा, अच्छा तो मेरे के आने शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है जनाब। हाँ बस एक कॉलर और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज इसमें नहीं है मेरे ख्याल है। पाक पतन से हाफिज साहब ने टेलीफोन किया और हेपेटाइटिस सी के बारे में आपने बताया, पेट में बहुत ज्यादा उपार रहता है, और आपने बताया कि अभी नॉट डिटेक्टेड का रिपोर्ट आपके पास आ गई है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप एक नुस्खा लिख लीजिए, पुदीना पहाड़ी आप लिखें, तकरीबन 100 ग्राम लिख लीजिए, कासनी 100 ग्राम लिख लीजिए, और अनारदाना सूखा 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को आप पिसवा लें, और पिसवाने के बाद एक टेबल स्पून हर खाना खाने से 10 मिनट पहले आप खा लिया कीजिए, तो ये आपके लिए एक इलाज भी हो जाएगा। और जो उपहारा है उसके लिए पुदीने की चाय आपने पीनी है, ताज़ा पुदीना 40 पत्तियां लेनी है, नींबू उसमें डालना है, और इसी तरीके से एक चम्मच सौंफ, 40 पत्तियां पुदीने की, और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये आप तीन चीज़ों का कहवा बना लीजिए, और उसमें आखिर में नींबू जो है उसके 8-10 कतरे डाल के ये आप पीजिए, इससे इंशाल्लाह आपका मसला अल्लाह हल कर देंगे। मलिक साहब हमारे पास लाहौर से थे, और आपने बताया कि इनको गर्दन में दर्द रहता है। मेरे भाई इसका आप एक तो एक्सरे करवा लीजिए, हो सकता है कि आपको सर्वाइकल का CV3 CV4 वाला जो मसला है वो आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। और भूख के लिए जो आपने बताया, भूख के लिए आप आलू बुखारा और सूखा अनारदाना जो है वो आपने लेना है, और उसको थोड़ा थोड़ा लेके और इसको पानी में अच्छी तरह उबाल के, सिर्फ ये पानी आप बगैर चीनी के आधी प्याली सुबह आधी प्याली शाम आप पीजिए, चाहे तो इसमें हल्का सा काला नमक डाल दीजिए, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज नहीं आ पा। जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं नजमा बोल रही हूँ चिश्तियाँ से। जी सवाल बताइए। भाई मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, कम नहीं होता, बहुत सारी चीजें यूज की हैं मगर वेट लॉस नहीं होता। अच्छा चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। आप पास एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई। मकसूदा साहिबा हमारे पास थी, आपने बताया कि दमे का मसला है, और इसके लिए मैंने आपको जो नुस्खा देना है वो आप लिख लीजिए। काकर सिंगी आप ले लें 100 ग्राम, दमा बूटी के नाम से एक बूटी मिलती है, दमा बूटी 100 ग्राम ले लीजिए, काकर सिंगी 100 ग्राम ले लीजिए, और इसे जो है अच्छी तरह पाउडर करवा के 100-100 ग्राम को इसको आधा किलो शहद में मिला लीजिए, और जब आप इसको मिला लें तो उससे पहले आपको ये करना है कि 200 ग्राम मुनक्का लेना है, जो काला वाला मुनक्का होता है वो ले लें, लाल और काला दो होते हैं, काला मुनक्का 200 ग्राम लेना है, और इसे आप अंदर से बीज साफ करके और उसको थोड़े से पानी में पकाइए, और किसी चीज़ से उसको अच्छी तरह घोट लें, और उसके बाद वो जो मुनक्का है वो भी इसी माजून में मिला लें जो मैंने आपको बताया, तमाबूटी और काकर सिंगी 100-100 ग्राम, आधा किलो शहद, और तकरीबन आधा किलो के करीब जो मुनक्का है उसको उबाल कर और फिर इसमें मिला दीजिए माजून, इंशाल्लाह ताला आप जैसे ही लेंगे इससे आपका इंशाल्लाह दमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम अलैकुम साहब। जी वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? साहब सबा बोल रही लाहौर से। मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना था, उन्हें चिकन गोनिया हुआ है तकरीबन 2 माह पहले, तो अब बुखार तो नहीं है लेकिन जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द है, किसको आपको आपको हुआ है बुखार? जी आपकी वालदा को? हाँ जी मेरी अम्मी को। अच्छा घुटनों में बहुत दर्द है, उठ बैठ नहीं सकती, बाजुओं में जोड़ों में। तो अभी बुखार है या खत्म हो गया? नहीं जी बुखार नहीं है लेकिन सिर्फ दर्द है, तो चारपाई से बिल्कुल नहीं उठ सकती। अच्छा अच्छा जी चले ठीक है इंशाल्लाह आपको जवाब देते। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए कुलसुम साहिबा। सर मेरा बेटा है 13 साल का, उसकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर है सर, उसके लिए कोई बता दें कि उसकी ठीक हो जाए। चलें ठीक है जनाब आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जी दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं साहिबा कहाँ से बात कर रही हूँ? शेखपुरा से। जी जी मेरा मसला ये है कि एक तो मुझे हेपेटाइटिस सी पहले मुझे हो चुका है लेकिन मैंने इंजेक्शन लगवाए थे। अच्छा अब 5-6 साल के बाद मुझे दोबारा हो गया है। अच्छा अच्छा वजन भी बहुत ज्यादा है, 110 किलो मेरा वजन है। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ शेखपुरा से। शेखपुरा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी हमारे पास एक कॉलर और है उन्हें भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? मैं ना जिवरिया दौलत नगर से बात कर रही हूँ। मैंने ना पूछना कि मेरे ना आंखों के नीचे ना छाइयां बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हैं। हाँ। काफी रेमेडी यूज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा चले ठीक है मैं बताता हूँ। जो कुछ ऐसा पाए जो रात को लगा के सो जो। ठीक है मैं बता देता सियालकोट से सिद्रा साहिबा, इन्होंने बालों के लिए बताया। आप एक तेल लिख लीजिए, सरसों का तेल ले लें तकरीबन 1 पाव, उसमें आंवला ले लें, सिकाकाई ले लें और रीठा ले लें। 3 चीज़ों को आप ले लीजिए, तकरीबन 1 किलो तेल में 100-100 ग्राम ये चीज़ें पकाइए बहुत अच्छी तरह और उसके बाद छान कर ये तेल इस्तेमाल कीजिए। शबाना साहिबा सियालकोट से, इन्होंने मैदे के बारे में बताया। आपने जो एक नुस्खा मैं बताता हूँ जिसमें अनारदाना, इमली और आलू बुखारा 100-100 ग्राम लेना है और आखिर में ज़रिश्क 100 ग्राम। इन चारों चीज़ों को पानी में उबालिए छान कर और उसमें चीनी मिला के एक माजून सा बना लें, 2-2 चमचे सुबह शाम लीजिए। नजमा साहिबा चिश्तिया से हैं, इन्होंने वज़न के मुताबिक बताया। लौकी ले लें, लौकी को भपा लें, उसका 1 गिलास पानी सुबह, 1 गिलास शाम मगरिब से पहले। और गोभी जो होती है बन गोभी, उसके पत्ते ले लें और उसके बाद 1 चम्मच सफ़ेद जीरे का, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा ले लें एक और उसके बाद 1 गिलास पानी में उबाल कर छान कर जो है ये पानी भी आप पीजिए, इससे आप काफ़ी बेहतर होंगे। शाह सना साहिबा हैं लाहौर से और इन्होंने बताया कि उनके घुटने में दर्द है, घुटने के दर्द के लिए सूरन जान शीरी ले लें और अलसी फ्लैक्स सीड्स जो है वो बड़ी उम्दा चीज़ है, मेथी दाना बड़ी उम्दा चीज़ है, सूरन जान इन तीनों चीज़ों को हम वजन लेके इसका पाउडर कर लीजिए और 1-1 चम्मच सुबह शाम लीजिए। कुलसुम साहिबा पेशावर से, इन्होंने नज़र के मुताबिक पूछा, इसके लिए आप नुस्खा लिख लीजिए। सौंफ 100 ग्राम, 4 मगज, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पीस लीजिए और 1 चम्मच सुबह निहारमुख गाजर के जूस के साथ लीजिए, आजकल गाजर मौजूद है। और इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी के लिए एक सवाल शेखपुरा से आया, तो इसमें यह है कि आपने इंजेक्शन लगवा लिए हैं और अभी आप जो नुस्खा मैंने अभी बताया भी था उसे आप देख लें। पुदीना पहाड़ी 100 ग्राम, कासनी 100 ग्राम और सूखा अनारदाना 100 ग्राम, इसका पाउडर बना के 1-1 चम्मच खाने से पहले खाइए। भावल नगर से जो थी इन्होंने बताया कि इनकी झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, झाइयों के लिए हब्बुल रिशाद बड़ी उम्दा चीज़ है, हब्बुल रिशाद और के गुलाब में मिला के झाइयों पर लगाइए, आँखों के नीचे जो हल्के हो जाते हैं उसके लिए कैस्टर ऑयल बहुत उम्दा चीज़ है। कि आप आलू का पानी लें, आलू को कुचल के उसका रस निकाल लें और उसमें कैस्टर ऑयल मिला के वो अगर आप नीचे निशानात पर आँखों के लगाएंगे तो इससे काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। नींद की तरफ नज़र रखें कि नींद जो है वो आपकी बेहतर हो, उमूमन आँखों के नीचे जो हल्के हो जाते हैं वो नींद की वजह से होते हैं। नाज़रीन आज का प्रोग्राम हमने गर्मी पर रखा और हीट स्ट्रोक पे आज आपको नुस्खे भी हमने स्क्रीन पर बताए, और ये प्रोग्राम हमारा रात 1 बजे जो है वो रिपीट भी होगा, और वैसे भी आप जो है अगर यूट्यूब में जाएं तो हमारे क्यू टीवी को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारा मकसद जो होता है वो ये कि आप थोड़ी सी दवाओं की तरफ तवज्जो दीजिए, जो क्वांटिटी हम बताते हैं, जो नुस्खे बताते हैं उनकी क्वांटिटी और उनकी खुराक कि कितनी लेनी, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं 100 ग्राम बता रहा हूँ तो वो खुराक है, वो टोटल क्वांटिटी है, और उसके बाद उसकी खुराक जो अलग से बताई जाती है उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। और मेरे जो स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर आ रहे हैं, बहुत अहम बात हो तो आप शाम को 4 से 6 बजे फ़ोन करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि जो इस मौसम में ये शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए कि जो है वो हीट स्ट्रोक जो है आपको हो रहा है, आप सब चीज़ों से एहतियात कीजिए। इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों पर आप चलेंगे, और ख़ास तौर पे जौ का तस्करा मैं भूल गया कि जौ का पानी या आबे जौ जो है इन गर्मी के दिनों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह ताला कल किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत दे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।